शुद्ध है एक्शन हीरो और नाम रॉबिन हुड है बंदा गुड है दिल का शुद्ध है दोस्त गरीबों का नाम रॉबिन हुड है Mind it.